آخری آیات ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ان آیات کا ترجمہ ہے اور آپ کا پروردگار آئے گا اس حال میں کہ فرشتے صفے باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے اور جہنم اس دن سامنے لائی جائے گی. اس دن انسان نصیحت کو قبول کرے گا مگر اس وقت اسے نصیحت سے کیا حاصل ہوگا, کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. پھر اس دن اللہ اسے ایسا عذاب دے گا جیسا کوئی بھی نہیں دے سکتا اور جیسے وہ جکڑے گا کوئی بھی نہیں جکڑ سکتا. اور پھر ایک پکار ہے کیا, یا ایتہا النفس المطمئنہ, اطمینان پانے والی روح اپنے پروردگار کی طرف چل, تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی, تو میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. چند آیات ہیں لیکن میدان محشر کی بہترین منظر کشی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایک بہت گہری سوچ ہمیں دی اور وہ کیا کہ یہ زندگی جو تم بسر کر رہے ہو کیا اس میں کل کے لیے بھی کچھ تیار کر رہے ہو؟ کیا اس زندگی میں صرف اسی دنیا کے متعلق کام کر کے اپنے آپ کو تو نہیں تھکا رہے کہ کل جب اللہ کے پاس جاؤ گے تو تمہارے دامن میں کچھ بھی نہیں ہوگا؟ دیکھا جائے تو ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا. یہ وہ سوال ہے جو ہر بچے کے ذہن میں بھی آتا ہے. کبھی آپ نے توتلی زبان سے باتیں کرتے ہوئے بچوں کو ماؤں سے یہ پوچھتے دیکھا ہوگا کہ ممی ہم کیوں پیدا کیے گئے, ہم اس دنیا میں کیوں آئے, کیسے ہوا؟ اس وقت اس کے معصوم سے سوالوں کو ٹالا جا سکتا ہے, اس کو لالی پاپ اور ٹافی دے کر بہلایا جا سکتا ہے. جب اس سوال کو ایک میچور ذہن سے سوچیں تو یہی سوال دین کی بنیاد بنتا ہے اور یہ ہے وہ سوال جس کو بھلا کے زندگی بسر کرنے کا نتیجہ ہمیشہ کی حسرت ہے. اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ سورۃ المومنون کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ خود ہی سوال کرتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا بس تم نے یہ گمان کیا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ کوئی مقصد نہیں, کوئی پرپز آف لائف نہیں, صرف کھیلنے کودنے کھانے پینے مستی کا نام زندگی ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, اور کیا تم ہماری طرف واپس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے جب سوال اٹھایا ہے تو اس کا جواب ضرور سوچنے کی ضرورت ہے. ہم سب کو ایک طرف کر کے صرف اپنی عدالت میں خود کو کھڑا کر لیں, کوئی وقت دوسروں سے اپنے آپ کو فارغ کر کے, چاہے واک کے دوران, چاہے بستر پہ لیٹ کے, یا کب اس وقت جب آپ گھر میں تنہا ہوں, ضرور یہ خود سے پوچھیں کہ میں کیوں پیدا کی گئی. بہت کہے کوئی تو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا. سورہ زاریات کی آیت ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ آیت کافی معروف ہے اور لوگ اس کو مس کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو جی اس کا تو پھر یہ مطلب ہے کہ بس سارا دن عبادت ہی کرتے رہو اور سارا دن بس تسبیح ہاتھ میں رکھو اور جائے نماز پکڑ لو, وہ چھوڑو تو قرآن پکڑ لو, یہی مقصد ہے. یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کو لفظ عبادت کی روح نہیں پتہ, لیکن جن کو پتہ چل جاتا ہے کہ لفظ عبادت کے اندر صرف ورشپ نہیں بلکہ اس کے اندر سبمیشن اور سلیوری بھی ہے, اطاعت اور بندگی کا نام بھی ہے, تو وہ تو یہ سوال نہیں کرتا. لیکن اگر ہم اس کو مزید کلوز اپ میں دیکھیں तो पूरी इंसानियत को पैदा करने का मकसद क्या है? बस दफा आप जब बच्चों को नमाज पढ़ने का कहते होंगे या कोई नेकी का काम करने को कहें तो वो कहते हैं क्यों करें। एक बच्चे ने मुझसे खुद सवाल किया, हम क्यों नमाज पढ़ें? और माएं जब बच्चों की जुबान से ये सवाल सुनती हैं तो घबरा जाती हैं, क्योंकि वो घबराहट उस वक्त होती है जब उनको अब एक खतरे का अलार्म बजता हुआ दिखता है। और गौर से देखें तो ये सवाल उन बच्चों के जहनों में उठता है जिनको ये तो कहा जाता है नमाज पढ़ो, लेकिन ये नहीं कहा जाता क्यों पढ़ो। इसी तरह रोजे पे बात होती है, बच्चे कहते हैं हमें शर्म आती है अपने क्लास फेलो से, क्योंकि इस्लाम इतना सख्त मजहब है कि 12-14 घंटे तक कुछ खाने की इजाज़त ही नहीं देता, और इसी तरह की कुछ और बातें। इन सारी बातों को अगर हम देखें तो अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, इस पूरे ग्लोब को आप दुनिया का एक मुल्क समझें, और आप इस चीज़ की गवाही देंगे कि छोटे से छोटा मुल्क जो दुनिया का है, कोई भी छोटा है, सबसे सोच लें, कवैत है मुस्लिम मुल्क में, शायद और जिम्बाब्वे है, ब्रुनाई है, छोटे छोटे मुल्क हैं ये, यानी शायद आप आधे घंटे में पूरा मुल्क देख लें। क्या ये पॉसिबल है कि किसी छोटे से छोटे मुल्क का भी कोई कानून ना हो, लॉ ना हो, कोई रूल्स ना हो, कोई गवर्नमेंट ना हो? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल ना, चलती नहीं ये दुनिया। बिल्कुल इसी तरह जब दुनिया की एक छोटी सी सल्तनत बगैर किसी कानून के नहीं चलती, तो ये इतनी बड़ी कायनात जो अल्लाह ताला ने बनाई, हम सबको इसमें छोड़ा भेजा, ये कैसे हो सकता है कि इसका कोई रूल ना हो, कोई रेगुलेशन ना हो, कोई यहाँ की सजाएं ना हो और कोई यहाँ के इनामात ना हो, और हमें ऐसे ही यहाँ दुनिया में भेज दिया गया हो? ये बहुत बड़ा धोखा है, और ये धोखा उनको लगता है जो दुनिया में आने का मकसद नहीं समझते। थोड़ा सा पीछे पलट के देखें, हजरत आदम और हवा कौन थे? हम सब के माँ और बाप, हमारे फोर फादर्स में से थे, इंसेस्टर्स थे हमारे, जन्नत में बसाए गए। अल्लाह ताला ने उनको जन्नत दिखा दी असल में कि अब ये होती है जन्नत, लेकिन दुश्मन पीछे था, उसने कहा मैं भी तुम्हें इसे निकाल के दूंगा, दिखाऊंगा जरा। हसद की वजह से उसने आदम और हव्वा को जन्नत से निकलवा दिया। फिर क्या हुआ? वो दोनों दुनिया में आ गए। जब दुनिया में आए एहसास हुआ ये क्या हुआ, ये तो ऐसी है जैसे किसी को महल से निकाल के किसी कुटिया में भेज दिया जाए। खैर, रोए धोए, दुआएं मांगी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया। अब जब दोबारा जन्नत में जाने की उन्होंने ख्वाहिश की तो कहा कि अब जन्नत में जाने का रास्ता बदल गया। असल में हम सब का दुनिया में आने का मकसद क्या है कि वो खोई हुई जन्नत को वापस लेना। किसी को किसी के घर से या मुल्क से या खानदान से किसी ने डिपोर्ट कर दिया हो ना, तो उसको लोग बड़ी हसरतनाक निगाहों से देखते हैं, और जब वो अपने जगह में पहुंच जाता है तो लोग खुशी महसूस करते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये इंसान इस ज़मीन के लिए बना तो था, लेकिन इस दुनिया में इम्तिहान के लिए आया, ये टेस्ट था। अल्लाह ताला कहते हैं तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में बादशाही है ज़मीन व आसमान की। कौन? अल्लज़ी खलक़ अल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, जिसने ज़िंदगी और मौत का निज़ाम बनाया ताकि तुमको देखे कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। सूरत मुल्क की पहली आयत है, और सूरत मुल्क के बारे में सही हदीस से मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते नहीं थे रात को जब तक सूरत मुल्क और सूरत सजदा की तिलावत नहीं करते थे। मेरे लिए हमने तो शायद ही कभी गिनती की चंद रातें पढ़ी होंगी। क्या पैगाम दे के बंदे को सुलाया जाता है कि देखो ये जो दिन तुमने गुजार दिया, क्या किया, मकसद हासिल हुआ कि नहीं? ये दुनिया खेल खिलौना नहीं। देखिए, जब हम मकसद समझ जाते हैं ना तो वो काम करना भी आसान हो जाता है। मसलन आप यहाँ आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप सब के सामने मकसद वाज़े है कि आपको इल्म हासिल करना है। इंतहाई सब्र और शुक्र के साथ आप लोग बैठे हुए हैं ना, मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? कि आप अपने मकसद पे नज़रें जमाए हुए हैं, और इसी को नस्बुल ऐन कहते हैं उर्दू में। नस्ब कहते हैं गाड़ना, और आईन आँखों को, यानी फोकस होना। और अगर आप में से कोई यहाँ नॉलेज के लिए ना आता, ये सोच के आता कि यहाँ तो फन होगा, तो हो सकता है कि वो जमाइयाँ ले रहा होता या थका होता, और या ये सोच लेता कि कल मैंने नहीं आना, और वाकई उसको आना ही नहीं चाहिए जिसको अपनी आखिरत नहीं प्यारी और जिसको इसमें फन नहीं मिलता। क्योंकि बंदे की जब चॉइस बदल जाती है ना, तो उसके फन के मीन्स और सोर्स भी बदल जाते हैं। तो इस दुनिया को अल्लाह ताला ने एक फन प्लेक्स नहीं बनाया, ये हकीकत समझाने की जरूरत है आज की नस्लों को, जहाँ हर तरफ ये गुलगुला है ना, फन, मौज, मस्ती, प्लेयर, कहीं घूम रहे हैं, कहीं नाच रहे हैं, कहीं फन, और फिर वो आते हैं और रोते हुए आते हैं कि इस्लाम में तो कोई फन ही नहीं है, इस्लाम इज़ वेरी बोरिंग रिलीजन, इस्लाम इज दिस, इस्लाम इज दिस। ये क्यों सवाल आते हैं कि माँ ने बचपन से अब तक उसके अंदर ये सोच ही नहीं पैदा की कि हम इस दुनिया में आए क्यों। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, प्रिजन, और काफिर के लिए बाग है, फन। क्यों? वजह क्या है कि दुनिया में मोमिन को जितनी मर्जी नेमतें मिल जाएं, लेकिन इसके मुकाबले में जो आखिरत में उसको मिलना है ना, उसके मुकाबले में ये ऐसी है जैसे कहती है इब्ने हजर अल अस्कलानी, एक बहुत आला पाए के मुहद्दिस गुजरे हैं। एक दफ़ा बड़े अच्छे कपड़ों में, खूबसूरत कपड़े में, अच्छी सवारी पे सवार कहीं से गुजरे, वहाँ एक काफिर था जो बड़े बुरे हाल में था, गरीब था। उसने इनको रोक लिया, कहने लगा मुझे आपसे एक सवाल करना। कहा करो। उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस उनसे शेयर की कि देखो, तुम्हारे नबी ने तो ये कहा कि ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए बाग है, जबकि आप अपने आप को देखें, आप तो इतनी ऐश में, और मुझे देखें, मेरे तो जिस्म पे कपड़े भी नहीं। तो नाउज़ुबिल्लाह, ये कि आपके नबी की बात दुरुस्त नहीं है। पहले इससे देखें कि काफिर को भी अल्लाह के नबी की यह हदीस आती थी, जो हो सकता है हम में से किसी को ना पहले मालूम हो। बहरहाल, अब इस बात को सुन के वो फ्रेंड नहीं हुए, उन्होंने उसके मुंह पे थप्पड़ नहीं मारा, डांटा नहीं उसको, बल्कि बड़े प्यार से कहने लगे, भाई मैं तुझको बताता हूँ, तो दुनिया में मेरे ये हाल हुलिये को देख के कह रहा है कि मैं बहुत अच्छे तरह हूँ और तू बुरे हाल में, लेकिन मेरा ईमान है कि कल क़यामत के बाद अल्लाह ताला ने जो ईमान की बदौलत मुझे देना है, यानी जो कुछ ईमान वालों के लिए वहाँ तैयार है, उसके मुकाबले में ये मेरी शाही पोशाक जो ये ऐसी है जैसे चीथड़े हैं, कि वहाँ इतना कुछ पाके मैं सोचूंगा कि दुनिया में तो कुछ भी नहीं था। और कुफर की बुनियाद पे काफिर के साथ जो वहाँ मामला होना है ना, वो इतना ख़राब होना है कि वहाँ जाके तुझे लगेगा कि ये जो हाल था ये बाग वाला हाल था। एक बुनियादी सोच है। इस वक्त हम कोई फिकी बात नहीं करने के मूड में, अच्छा काफिर जाएंगे नहीं, वो नहीं जाएंगे, हमें तो अपनी फिक्र है कि हम जन्नत में जाएंगे कि नहीं। लेकिन हमें बचपन से बच्चों की ये सोच बनानी है, और अगर हमारी आज तक ये नहीं बनी, तो ये हमारे वालदैन की गलती थी, उनको माफ़ कर दें। क्योंकि जब हम थोड़ी सी बातें सुनने लगते हैं ना, तो हम सबसे ज़्यादा फिर तनकीद अपने ही माँ बाप पे करते हैं, उन्होंने क्यों नहीं बताया, मार मार के नमाजें पढ़ाई, गुस्से से कहते थे, डांटते थे, कर दिया उन्होंने, माफ़ कर दें उनको, उनके लिए दुआ मांगे, रब्बे रहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह हमारे माँ बाप पे रहम कर दे जैसे उन्होंने बचपन में रहम किया। नहीं पता था उनको, जितनी उनकी समझ थी, जितने सोर्सेस थे, बता दिया। अब आप उस गलती को ना दोहराएं। बचपन से जो चीज़ बच्चे के दिल में डालने की होती है, वो यही है कि बेटा अल्लाह ने तुम्हें क्यों पैदा किया, और इसके लिए कोई किताबें नहीं पढ़ाई जाती। आप कहते अच्छा भी पैदा होते बच्चों को कुरान पे लगा दें, कुरान पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब अल्लाह ताला ने 6-7 साल तक की छूट दी हुई है उसको रिलैक्स करने का कहा हुआ है, तो आप क्यों उस पर बोझ डालें। लेकिन जो चीज़ उस वक्त पढ़ाई जा सकती है ना, वो उनको इस कायनात की किताब के ज़रिए, छोटा बच्चा जब माँ के हाथ से छोटे छोटे नवाले खाता है, या चम्मच में उसके खाना डालती है मुँह में, ये बेहतरीन वक्त होता है उस बच्चे को अल्लाह के करीब करने का, मकसद हयात समझाने का। हर दिन देखिए, सुबह होती है फिर शाम होती है, हम क्यों आए? क्या आपने सोचा कि आज अगर इस वक्त ये टाइम है, ये वक्त आपकी ज़िंदगी में कितनी दफ़ा आया, हर रात हमें क्या पैगाम देती है कि आज के दिन के जो गोल थे उसको अचीव किया है? सोचो, आज तुमने इस्लाम के लिए क्या किया, आज तुमने अपनी आखिरत के लिए क्या किया, आज तुमने अपनी दुनिया अपने बच्चों के लिए क्या किया। और हर नया सूरज अगले दिन का हमें एक पैगाम देता है। कोई बात नहीं, जो कल नहीं कर सके, एक नया दिन तुम्हारे लिए मंतजर है, एक नई सुबह, एक नई रोशनी तुम्हारे सामने है। उठो, कल की कमी को आज पूरा कर लो। आज नहीं करोगे तो कल कयामत के मैदान में क्या होगा? वजा रब्बुका वल मलकु सफन सफा। इमेजिन करें, मैदान महशर की बात है, अल्लाह सुबहान तआला नज़ूल फरमाएंगे। आज सातवें आसमान पे हमारा ईमान है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला डे ऑफ जजमेंट में आएंगे और फरिश्तों ने अल्लाह ताला के तख्त को पकड़ा होगा। और क्या वो आंखें होंगी जो ये सारे मंजर देखेंगी? कभी हम बैठ के अगर सिर्फ डे ऑफ जजमेंट को इमेजिन करें ना, और कुरान और सुन्नत से जो चीज़ें हमें मिलती है उसको सामने लाएं, तो आप देखिए कि अगर अच्छे हाल पे हैं तो एक्साइटमेंट होती है, अल्लाह कब होगा। जैसे आपने कहीं जाना हो तो पहले सोच सोच के खुश हो रहे होते हैं, अच्छा वहाँ ये होगा, वहाँ ये होगा। इसी तरह जब हम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को सोचते और डिस्कस करते हैं तो हम तसव्वुर में वहाँ पहुँचे होते हैं। अल्लाह ताला दुनिया में आएंगे और फरिश्तों की सफ़े बंदी होंगी। कैसे होगा हमें नहीं पता ना, हम किसी से इसको रिलेट कर सकते हैं कि जैसे बादशाह आता है तो दरबारियों की सफ़े हैं? नहीं, लैसा कमिस्ली ही शय, उसकी तो मिसाल जैसा भी कोई नहीं, क्या उसकी किसी और से बात करनी। बहरहाल आप ज़रा सोचिए, मैदाने महशर है, अल्लाह सुबहान तआला का नज़ूल है। बात समझने के लिए ऐसे ही कह लें कि जैसे दुनिया में एक कोर्ट लगती है ना, कोर्ट है, उसमें जज साहब भी होते हैं, मुलजिम के कटहरे में लोग भी खड़े हैं, एक तरफ एक लॉयर है जो डिफेंड कर रहा है, दूसरी तरफ दूसरा है, कुछ विटनेसेस होते हैं, गवाहों और वकीलों की सूरत में वो सब मौजूद हैं। और साथ ही साथ मैदाने महशर में क्या होने वाला है? वजी यौम इज़िम भी जहन्नम, जहन्नम को खींच के मैदाने महशर में ले आया जाएगा। हदीस में आता है कि 70,000 लगामें, लगाम ऐसी कह लें जैसे रोप्स, जहाज को खड़ा करने के लिए लंगर बोलते हैं ना उसको, बड़ी बड़ी रस्सियां होती हैं और उसके साथ बांधते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं जहन्नुम को क्यामत के दिन मैदाने महशर में लाया जाएगा। और इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन मिलती है हदीसों में कि उसको 70,000 लगामें लगाई होंगी, अगर खुली छोड़ दी जाए तो वो इतनी भूखी है जहन्नुम कि वो नेक और बद सबको खा लेगी। हदीस में आता है कि जहन्नुम को अल्लाह ताला ने जब से बनाया है ये उस वक़्त से भूखी है और रोज़ अल्लाह ताला से खाना मांगती है। कुरान पाक में एक जगह आता है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला जब लोगों को उसमें डालेगा तो जहन्नुम से पूछेगा, हलिम तलाती, क्या तू भर गई, यानी फिलअप हो गई, तो वो क्या कहेगी? हल में मजीद, अल्लाह और भी हैं तो और भी डाल, इतनी भूखी है, अल्लाह ताला और लोग डालेगा। फिर पूछेगा हलिम तलाती, हत्ता के सारे लोग अंदर चले जाएंगे जिनको जहन्नुम में जाना है, फिर भी वो यही कहती रहेगी हल में मजीद, और अखीर फिर अल्लाह ताला उसको बंद करेंगे ऊपर से। इसी तरह जन्नत भी मैदाने महशर में आएगी। अब आप सोचें, एक तरफ बुरा अंजाम दिख रहा है, एक तरफ अच्छा, और जो इंसान वहां खड़ा है और उस इंसान के नीचे अपना नाम लिख लें, मैं वहां खड़ी हूँ, यौम इज़ी यतज़क्करुल इंसान, जिस दिन नसीहत पकड़ेगा इंसान, सोचेगा इंसान, गौर करेगा इंसान, यानी उस दिन नसीहत को कबूल करेगा, यानी उस दिन उसको यकीन आ जाएगा कि जो बातें लोग कहते थे वो सच ही कहते थे और वाकई आखिरत हक थी, और मर के बस मट्टी नहीं होना। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं ये क्या फ़ायदा हुआ, वा ना लहु ज़िक्रा, ये कोई वक्त है नसीहत पकड़ने का? हमारी ज़ुबान में इसमें एक मुहावरा बोला जाता है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़ियां चुग गई खेत, यानी जब वक्त ही गुजर गया, आपकी फ्लाइट ही मिस हो गई, तो अब आप रोते रहे खड़े होकर एयरपोर्ट पे, किसी की मिन्नतें करें वो कहते हैं डोर क्लोज हो गए, अब क्या फायदा नसीहत का? जब जिंदगी में कहा जाता था कि आओ नसीहत लो तो नहीं आते थे, तब तो बुरा मानते थे, हमें माँ बाप ही नहीं अच्छे लगते जब हमारे माँ बाप हमें कोई अच्छी बात कहते हैं, उस्ताद तो उनको तो हक ही कोई नहीं, हु केयर्स, हाँ, और कोई अपना प्यारा मुखलिस इखलास की बुनियाद पे कहे तो हम कहते हैं ज्यादा नसीहतें ना किया करो, ज्यादा ना बड़ा बना करो, मुझे सब पता है, आता है सब, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। वहां इंसान कहेगा काश मैं नसीहत पकड़ता। आपका होमवर्क ये है कि आपने इस जुमले को कुरान पाक से देखकर लिखना है अपनी नोटबुक्स में, और इसके ट्रांसलेशन को भी, क्या यकूलू, वो कहेगा, कौन कहेगा? हर वो पर्सन कहेगा, हर वो इंसान कहेगा जिसने वक्त की नेमत की कदर नहीं की, जिंदगी को जाया कर दिया। क्या कहेगा या लईतनी, हाय अफसोस मुझ पर। काश, हसरत का कलमा, अफसोस, सौरव, गिल्टी, फील बैड, जो नाम दे ले। किस बात पे अफसोस है? कदम तुली हयाती, काश मैंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता। कौन सी जिंदगी के लिए जो आगे आ रही है? ये वही है जिसको सूरत हशर में इस तरह भी कहा गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु उत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगत। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डर जाओ और चाहिए कि हर नफ्स देखे कि उसने अपने कल के लिए क्या तैयार किया है। फिर दोबारा कावत्तकुल्ला, डर जाओ अल्लाह ताला से। उस दिन इंसान कहेगा कि काश मैंने कल के लिए कुछ भेजा होता। ये कौन सी कल है? ये वो कल है जो हमारी मौत की सूरत में आने वाली है। लास्ट ब्रीथ, आखिरी सांस। जब मौत के बिस्तर पे एक इंसान होता है जिसने जिंदगी की कदर नहीं की होती, तो वो फरिश्ते से भीख मांगता है। क्या कहता है? लौ ला अखरतनी इला अजलिन करीब, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो। वो कहेंगे क्यों भाई, क्या करोगे? तो क्या कोई ये कहेगा कि वो जरा अपनी पसंद की मूवी देख लूँ, वो नावल पढ़ना था, अभी कपड़े दर्जी से सिले हुए आए हैं पहन लूँ, अभी तो मैंने वो घर भी नहीं इस्तेमाल किया। नहीं, दो ख्वाहिशात करता है ऐसा इंसान जो अपनी जिंदगी को जाया कर रहा है। क्या पहली ख्वाहिश क्या करेगा? फसद्दका, बड़ा माल पड़ा हुआ, जरा सदका करके आ जाओ, क्योंकि मैंने तो वो बुढ़ापे के लिए रखा हुआ था, मुझे क्या पता कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। और दूसरी, वाकुम मिनस सालेहीन, नेकों में से हो जाऊं, पोस्टपोन नेकियां थी मेरी, बहुत सारे प्लान थे। और याद रखिए, हर बंदे के प्लान्स बहुत सारे हैं नेकियों के, लेकिन मोहलत कितनी है ये नहीं बताता। खैर, उस वक्त देखिए कि कितनी अच्छी ख्वाहिशात कर रहा है, लेकिन फयाउम इज़ल्ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, अगर जिंदगी को जाया किया था तो फिर उस दिन उस जैसा अजाब किसी और को नहीं। वला यूसिकु वसाक हुआ हद, और उसको ऐसा बांधा जाएगा जैसा किसी को नहीं बांधा जाएगा। अल्लाह ताला हमें इस बुरे हशर से महफूज रखे। ये वो किरदार है जिसने जिंदगी का मकसद नहीं समझा, पर्पज ऑफ लाइफ नहीं समझा, लेकिन इसके बरक्स बगैर बीच में कोई दूसरी बात कहे, क्योंकि होना तो ये चाहिए कि इसके अलावा एक और होगा जिसने अल्लाह की रजा की जिंदगी गुजारी, उसके साथ ये होगा, ये नहीं कहा, बल्कि एकदम कहा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना, ए इत्मीनान वाली रूह, चल किधर? इर्जेइला रब्बी की, चल अपने रब की तरफ। किस हाल में? रादियतन, मर्दिया, तू उससे राजी और वो तुझसे राजी। ऐसे लगता है किसी को दुल्हन बना के बड़े प्यार से उसके घर पे रुखसत किया जा रहा है कि चलो तुम्हें जो लेने आए हैं वो भी बड़े खुश हैं और तुम भी बड़ी खुश हो। ये कौन शख्स होगा जिसने जिंदगी की कदर पहचानी, जिसने इस दुनिया में रहते हुए यहाँ के मामलों को भी देखा? मत इस गलतफहमी में रहिए कि इस दुनिया के तकाजे, खाना पीना, सोना जागना, घरदारी, रिश्तेदारी, शादी ब्याह, ये नहीं करना। जो ये नहीं करेगा वो एक और एक्सट्रीम पे चला गया, उसने फिर जिंदगी का मकसद नहीं समझा। अल्लाह ताला हमें क्या देखना चाहते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए यहाँ के तकाजों को पूरा करते हुए नजरें आखरत पे रखें। वो शख्स जिसने कहीं जाना होता है ना, उसकी नजरें घड़ी पे होती हैं, क्योंकि तो उसको पता है कि मैं यहाँ के काम जल्दी जल्दी समेट लूँ, क्योंकि अब चंद घंटे बाद मेरी फ्लाइट है। और आपने फील किया होगा कि जब हमने कहीं जाना होता है ना, तो वो काम जो महीनों में नहीं हो चुकते वो दिनों में हो जाते हैं। इज इट राइट? बल्कि आप इस शॉप में वो भी काम कर लेते हैं जो आपने वैसे नहीं करने थे। बस ये है मकसद, नजरें घड़ी पे रखो, जाना है, टिक टिक हो रही है, किसी वक्त बुलावा आ जाएगा, काम समेट लो, क्योंकि वो थकन जो काम करने के बाद होती है ना, वो बंदे को रिलैक्स करती है, उस आराम की निस्बत जो आप सारा दिन बिस्तर पे आराम करते हुए गुजार दें और बाद में पता चला कि सारे काम पड़े हुए हैं। तो बस यही पैगाम है नायात का कि जिसने जिंदगी का मकसद पा लिया, उसकी मौत बड़ी खूबसूरत होगी। और ये आयत सुबहान अल्लाह, जब नेक बंदा अल्लाह का प्यारा बंदा दुनिया से जाता है तो ये आयतें, ये पुकार उसको दी जाती है। एक सहाबी है अगर मैं भूल नहीं रही तो इब्ने अब्बास के बारे में आता है कि जब उनकी मौत का वक्त आया था तो दूसरे लोगों ने भी ये आयतें सुनी थी, यानी कोई उनको कह रहा था कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना। और नफ्स मुतमईना क्या है? जो इत्मीनान में आ गया, पीसफुल, ट्रैंक्विलिटी। तीन तरह के नफ्स होते हैं, एक नफ्स अम्मारा है जो बुराइयों पर माइल करता है, वह माओ बर्रियो नफ्स इन नफ्स अम्मारा तुम बिस्सू। दूसरा होता है नफ्स लवामा, मलामत करने वाला, वो कौन सा है? जो गलत काम करने पे हमें टोकता है। कोई बंदा आपको गलत काम करने पे ना टोके ना, लेकिन करने के फौरन बाद अंदर से कुछ बात आती है, क्यों किया, क्या जरूरत थी? देखो गुनाह होगा, खराबी होगी, हाँ, जिसको हम जमीर भी कहते हैं, इंसान का सब कॉन्शियस। और तीसरा है नफ्स मुतमईना, जो बंदा नफ्स अम्मारा को दबाए, नफ्स लवामा की पुकार पे रब्बाई कहे, उसका नफ्स फिर इत्मीनान वाला नफ्स बनता है, फिर जिंदगी में भी वो मुतमईन होता है। वरना तो आप देखिए कि सब कुछ लेने के बावजूद, सब कुछ पास होने के बावजूद लोगों को ट्रैंक्विलाइजर्स खाने पड़ते हैं, नींद की गोलियां खा के लोग सोते हैं, नरम गद्दे हैं, नींद नहीं है, बेहतरीन खाने मौजूद हैं, खा नहीं सकते, क्यों? कि इत्मीनान जो नहीं है। जो मुतमईन होगा अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी इत्मीनान देंगे और आखिर में। और वो दिन कितना खूबसूरत होगा कि अल्लाह ताला कह रहा है आओ तुम अपने रब की तरफ, फदखुली फी इबादी, मेरे बंदों में दाखिल हो जाओ, वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। अमल तो नहीं है, ख्वाहिश ही कर सकते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस वक्त की कदर की तौफीक दे, ये जिंदगी जो बर्फ से ज्यादा जल्दी पिघल रही है, इसकी कदर करके इसको बचा लें। इसी को अल्लाह ताला ने सूरत असर में फरमाया कि वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात। जमाने की कसम के इंसान नुकसान में है, देखिए अल्लाह कसम खा रहे हैं, हर बंदा नुकसान में है, क्योंकि नक्स है ना, हर दिन हमें बुढ़ापे की तरफ लेके जा रहा है, मौत के करीब कर रहा है, ताकत खत्म हो रही है, हुसन कम हो रहा है, जवानी कम हो रही है, माल कमाने की सलाहियत कम हो रही है, कहा तुम में से हर एक लॉस में जा रहा है, बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है, बचना चाहते हो, बचाना चाहते हो, चार काम कर लो, इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान ले आओ, सच्चा ईमान। ये वो ईमान नहीं है जो 1 लाख बार कलमा पढ़ के रखने वाला ईमान, ये वो ईमान है जो रब को अपने सामने पाए, नाफरमानी करने लगे या नेकी करने लगे, दोनों सूरतों में उसको रब सामने दिखे। वली मन खशिया रब्बहु, जो अल्लाह से डर जाए। और दूसरा वामिलु सालेहात, नेक काम। अमल साले दो तरह के, अल्लाह के लिए यानी इखलास हो, नियत ठीक, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पे करना है, उसवे हसना पे अमल करके, वो नहीं जिसको मैं कह दूं ये अच्छा काम है कर लो, ये नेकी है चलो कोई बात नहीं कर लो कर लो, नहीं, जिसको अल्लाह के नबी ने कहा। तीसरी बात, व तवासो बिल हक, एक दूसरे को तवासी बिल हक करो, हक की बातें एक दूसरे को बताओ, प्यार का तकाजा क्या है कि दूसरों को अच्छी बातें बताओ, बुलाओ उनको, बताओ कि जिंदगी का ये मकसद है, हाँ ये रास्ता मुश्किल है, लोगों को अच्छे ही नहीं लगते वो लोग जो नसीहत करते हैं, तो कहा व तवासो बिल सब्र, फिर एक दूसरे को सब्र की दावत दो, तसल्ली दो, कोई बात नहीं, जिस रब के लिए बात सुनी है वही इसका बदला देगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस जिंदगी की कदर करने वाला बना दे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.